ี่แหละคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยปฏิบัติอะไรดีคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองให้มันดีดีจนถึงขนาดไหนดีจนศีลนั่นแหละมันเต็มดีจนสมาธินั่นแหละมันเต็มดีที่สุดเลยจนปัญญาเนี่ยมันเต็มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามนี้แล้วก็เรียกว่าตรงไปตามทางนั่นคืออุชุปฏิปันโนปฏิบัติแล้วเพื่อที่จะรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เป็นญาณได้นั่นคือยายะปฏิปันโนผู้ที่ทำอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือสามีจีปฏิปันโนแจ่มไหมสวดทุกวันเนี่ยเข้าใจหรือยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศตั้งแต่เวลา 4:00 ถึง 6:00 นเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ฟังที่ฟังไม่ว่าจะอยู่ตามแห่งหนตำบลใดในประเทศบางคนก็ฟังจากทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นเป็นเครือข่ายเดียวกันท่านผู้ฟังโดยมีผู้ให้การสนับสนุนก็คือกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นแม่ข่ายส่งสัญญาณไปตามเครือข่ายเพื่อให้สิ่งที่เป็นธรรมะนี้มันแทรกซึมเข้าไปเป็นการทวนกระแสท่านผู้ฟังกระแสของกิเลสความผูกรัดความคลืบคลานไปของเครือข่ายคือตัณหาความปกปิดเอาไว้ไม่ชัดเจนอึมครึมของอวิชชามันอยู่ที่จิตใจของใครเนี่ยนะท่านผู้ฟังนะมันจะมืดมันจะไม่เห็นแจ่มแจ้งมันจะงงงงมึนมึนใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกผิดหรือยังไงไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนนี้จะทำให้ชัดเจนได้ความยืดโยงเหนียวหนืดนี้จะทำให้มันคลายออกได้ความไม่ผ่องใสนี้จะทำให้มันสว่างสดใสขึ้นมาได้ต้องใช้เครื่องลอกเครื่องขูดเครื่องกำจัดเครื่องป้องกันนั่นคือธรรมะนั่นเองธรรมะนั้นมีความชัดเจนมีความแจ่มใสมีความบริสุทธิ์สะอาดแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในตำราคัมภีร์นะคนอื่นเขามีกันอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็มีธรรมะอยู่ในใจท่านพระสาวรีบุตรจนถึงท่านสุภัททะหรือต่อมาถึงพระอรหันต์สาวกเหล่าสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเวลาต่อมาหรือจนถึงในยุคปัจจุบันก็ตามนี่มันก็อยู่ในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นพระผู้ชายคัดลอกบอกไว้ในตำราคัมภีร์ตัวนี้ก็ทำมาเป็นสื่อวิดีโอบ้างกลื่นเสียงบ้างส่งมาตามสัญญาณให้เราฟังอย่างนี้ธรรมะก็อยู่ในจิตใจของท่านเหล่านั้นเราจะรับได้ไหมก็อยู่ที่ว่าจิตใจของเราเน้นทำทางมาหรือเปล่าท่านผู้ฟังการฟังธรรมะที่เราฟังกันอยู่ทุกวันฟังในระหว่างเดินทางบ้างบางคนก็ตั้งใจฟังไปเลยบ้างบางคนก็ฟังในขณะที่ทำงานบ้านต่างๆนี่ตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่จะเป็นตัวเปิดให้จิตใจของเรานั้นมีธรรมะเกิดขึ้นได้เวลาที่เราทำช่องทางนั่นคือมรรคให้เกิดขึ้นเนี่ยนะท่านฟังนะจะให้เราเข้าใจความจริงมันมีความแจ่มแจ้งแจ่มใสกำจัดตัณหากิเลสอวิชชาก็เมื่อเราเข้าใจอริยสัจ4เราเข้าใจเรื่องทุกข์เรากำจัดเรื่องตัณหาเราทำนิโรธนิพพานให้แจ้งด้วยการทำช่องทางเอาไว้ทางคือมรรค8จิตใจของเราจะให้มีมรรค8ได้อาศัยการฟังธรรมะพอในขณะที่เราฟังธรรมะ ปิดช่องทางคือมรรคแปดขึ้นจิตใจเราก็จะมีความแจ่มใสกิเลสตัณหาอวิชชาก็ค่อยถูกกำจัดออกไปออกไปบุคคลที่อยู่ตามเส้นทางนี้แหละท่านผู้ฟังวันนี้ต้องการจะพูดถึงประเด็นนี้บุคคลที่เปิดทางเอาไว้ใช่ไหมทำช่องทางแล้วเปิดไว้เนี่ยบุคคลนี้เราเรียกว่าอริยบุคคลคือคนประเสริฐไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาคนธรรมดากับคนประเสริฐต่างกันยังไงที่แน่ๆท่านฟังไม่ได้ดูว่าคุณนามสกุลอะไรหรือไม่ได้ดูที่ว่าคุณผิวขาวหรือผิวดำแล้วก็ไม่ได้ดูที่ว่าเงินในกระเป๋าคุณนั้นมีมากหรือน้อยหรือว่าขับรถยี่ห้ออะไรแต่งตัวถือกระเป๋าแบบไหนแบบไหนอันนั้นยกไว้เลยคือถ้าคนธรรมดาเนี่ยเขาก็จะดูกันว่าเฮ้ยคุณหล่อหรือสวยหรือหน้าตามันดูแล้วมันไม่ดีเลยอันนี้คนธรรมดาเขาดูตรงนี้เขาก็ดูที่ว่าแต่งตัวยังไงใช้แบรนด์เนมยี่ห้อไหนทั้งกระเป๋าด้วยรองเท้าด้วยเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ดูว่าขับรถอะไรเป็นรถดีๆหรือรถปุโรทั้งหรือว่ารถมันยี่ห้ออะไรดูที่ว่าเงินในกระเป๋ามีมากไหมดูที่ว่ายศตำแหน่งเนี่ยมันสูงหรือมันต่ำปุถุชนคนทั่วไปเขาก็ดูอันนี้เป็นหลักเข้าใจนะว่าดูเป็นหลักคำว่าเป็นหลักนี้คือหมายถึงพิจารณาเรื่องนี้ก่อนนั่นคือคนทั่วไปทีนี้สำหรับอริยบุคคลคือคนที่ประเสริฐเนี่ยเขาไม่ได้ดูตรงสิ่งภายนอกเหล่านี้เป็นหลักก็อาจจะดูบ้างดูฟังแต่ว่าไม่ได้เอาเป็นหลักเช่นบางทีคุณไปงานเลี้ยงคุณไปออกงานมันก็ต้องแต่งตัวให้มันสุภาพหน่อยใช่ไหมล่ะอันนั้นก็ดูเป็นรองแต่เรื่องหลักๆนี่ก็เอาอะไรเพราะคุณธรรมที่อยู่ในใจทุกฝั่งคุณธรรมที่อยู่ในใจเนี่ยจะเป็นตัววัดในการที่จะดูว่าคนนี้เป็นคนประเสริฐหรือไม่ประเสริฐถ้าเราจะแบ่งระดับของคนเป็น3ประเภททุกฝั่งอย่างที่ว่านะฉันไม่ได้ดูที่ภายนอกคือถ้าก็แบ่งคน3ประเภทตามรายได้เอาคนจนชนชั้นกลางแล้วก็คนร่ำรวยนี่ก็ดูตามภายนอกใช่ไหมเราไม่ได้เอาเกณฑ์นั้นมาพูดถึงในที่นี้เราเอาเกณฑ์ที่ว่าคือคุณธรรมในใจคุณธรรมในใจนี่มีอะไรบ้างคือเรื่องของศีลที่มันจะโผล่มาทางกายทางวาจาเรื่องของสมาธิคือพลังจิตว่าคุณสามารถทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้มากหรือได้น้อยแล้วเรื่องของปัญญาคือความรู้เป็นญาณในการที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้จริงมากหรือจริงน้อยเอา3อย่างนี้เป็นเกณฑ์นะท่านฟังนะในการที่จะแบ่งคนออกไปในโซนแรกในระดับแรกที่ว่า3อย่างนี้ไม่มีเลยคือแบบไม่ได้เลยศีลก็รักษาไม่ได้สมาธิที่มีแบบตั้งจิตได้มั่นนี่ก็เป็นสมาธิชนิดที่เป็นมิจฉาสมาธิโจอย่างนี้ท่านฟังจะล้วงกระเป๋าโอ้ยจะเป็นสมาธิมากเลยปัญญานี่ก็ต้องคิดค้นนะว่าจะต้องใช้วิธีการไหนหลอกล่อยังไงถึงจะล้วงกระเป๋าลักโจรขโมยอะไรต่างๆได้นี่ศีลก็ไม่มีสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิปัญญานี่ก็เป็นปัญญาที่จะขโมยก็เป็นมิจฉาเป็นทางที่จะให้เกิดความผิดพลาดได้ใช้ไปในทางที่ผิดอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคนที่ต่ำกว่าคนธรรมดาเบียดกันมีกำลังมากกว่าก็เบียดเบียนคนที่มีกำลังน้อยกว่ามีอำนาจมากกว่าก็เบียดเบียนคนที่มีอำนาจน้อยกว่านี่เป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานทั้งฝั่งที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่แกล้งเบียดเบียนมีอำนาจเหนือสัตว์ที่มันเล็กลงไปการเบียดเบียนนี้คือในระดับทางกายทางวาจาทางนี้ทางนั้นนะไม่ได้หมายความว่าคนที่มีอำนาจแล้วเขาใช้อำนาจสั่งการเนี่ยจะหมายถึงการเบียดเบียนเสมอนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นเราจะค่อยอธิบายให้ฟังในเบื้องต้นดูผิวเผินคนปกติทั่วไปในระดับที่2นั้นก็จะมี ศีลเป็นปกตินี่คือคนธรรมดาธรรมดาก็จะมีกันต่ำกว่าคนธรรมดาไปนั่นคือผิดศีลแล้วไม่มีศีลได้เลยถ้าไม่มีศีลได้สมาธิปัญญามันมีไม่ได้ทุกฝั่งชนิดที่เป็นสัมมาสมาธิชนิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีไม่ได้ตั้งทิฏฐิที่ไม่ถูกเอาไว้ถ้ามีปัญญาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้จะเป็นปัญญาที่ทำให้เกิดการสลัดออกได้ในกลุ่มแรกนั้นก็คือที่ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานในร่างมนุษย์เลยว่างั้นเถอะเมื่อที่เราดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหคนนี้มันโหดมากกักกระมากเรียกว่าโหดเรียกพี่แล้วล่ะเอาทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าผิดศีลแน่นอนดูได้ตรงหนึ่งฆ่าคนลักขโมยปล้นข่มขืนโอ้นี่คือไม่ใช่ละไม่ได้เป็นอริยบุคคลละเป็นขั้นที่หนึ่งที่ว่าต่ำลงไปเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกในร่างของมนุษย์ขึ้นมาขั้นที่สองทุกฝั่งในกลุ่มที่สองก็เรียกว่าเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยทุกฝั่งอยู่ในสังคมได้คุณต้องรักษาศีลได้นะเพราะว่ากฎหมายเขาจะลงโทษนะถ้าฆ่าคนเนี่ยเขาจะลงโทษนะถ้ารักทรัพย์อ่ะถ้าคุณมีสองเมียสามเมียนี่เดี๋ยวมีปัญหาได้นะทั้งเมียน้อยเมียหลวงกฎหมายอีกต่างหากนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติธรรมดาได้ในกลุ่มที่สองนี่คุณต้องมีศีลให้ได้ปกติธรรมดาเลยทุกฟังไม่มีประเทศไหนบ้านไหนเมืองไหนเลยที่เขาจะออกกฎหมายว่าเออฆ่ากันได้เสรีฉันมีสิทธินะฉันพูดด่าใครก็ได้ฉันพูดยุยงใครก็ได้ฉันพูดคำเท็จก็ได้ไม่มีทุกฟังประเทศไหนเขาไม่มีไม่ต่างอะไรกับฆ่าคนคือฆ่าคนเนี่ยใช้อาวุธใช้สาตราถูกไหมใช้มีดแน่นอนบางทีบางคนก็จะเข้าใจว่าเออฆ่าคนนี่มันงานหนักแน่ละเขาก็ต้องออกกฎหมายว่าไม่ให้ฆ่าแต่พูดนี่ก็ธรรมดานะจะพูดด่ากันว่ากันทำไมจะมีปัญหาอะไรถ้าใช้ปากกาด้วยเนี่ยเป็นอาวุธในทางฝั่งก็ไม่ต่างอะไรกับมีสาตราอยู่ในมือคือมีปากเป็นอาวุธทิ่มแทงคนอื่นก็เป็นวจีกรรมเหมือนกันนะกายกรรมคุณบอกคุณไม่ฆ่าแต่ปากเนี่ยทั้งจิกทั้งกรนด่าก็เป็นมิจฉาวาจาเรื่องอะไรไม่มีจริงก็ยุให้มันขึ้นมามีจริงไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงเป็นทั้งคำหยาบเพ้อเจ้อแม้ถ้อยทีถ้อยคำนั้นอาจจะดูไม่หยาบฟังดูรื่นหูแต่มันด่ากันซึ่งเป็นวจีกรรมเหมือนกันก็เอาปากนั่นแหละเป็นอาวุธประหารประหารกันบางทีบางคนเนี่ยมันพูดแล้วมันบาดใจมากเลยกระอักเลือดตรอมใจตายก็มีนะเพราะว่าปากเนี่ยเป็นอาวุธได้คนปกติเขาก็ต้องคุมกายคุมวาจาได้นั่นคือศีลนั่นเองทุกฝั่งศีลคุณต้องมีนี่คือในกลุ่มที่สองที่ว่าก็คนธรรมดาก็เป็นอย่างนี้อยู่ในสังคมได้ไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องกลัวตำรวจเพราะว่าคุณมีวาจาที่ดีที่เหมาะสมศีลในคุมปากนะศีลในคุมมือด้วยในการที่ใช้เป็นปกติศีลเนี่ยจึงเป็นปกติทุกฝั่งกลุ่มที่สองนั่นคือคนปกติธรรมดาเราเรียกในกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองนี้ว่าปุถุชนคือคนธรรมดาทั่วไปโดยในกลุ่มที่หนึ่งนั้นคือคนธรรมดาทั่วไปที่ยังมีการกระทำที่ผิดอยู่ไม่ถูกนี่คือต่ำกว่าคนธรรมดาเลยพูดง่ายๆก็เรียกว่าปุถุชนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าต่ำหนาลงไปอีกกลุ่มที่สองคือคนธรรมดาทั่วไปที่ยังรักษาศีลได้คือก็มีที่พึ่งในทางที่จะไม่ให้ผิดศีลละดีละนี่คือในกลุ่มที่สองจะสังเกตได้ทางฝั่งว่าในทั้งสองกลุ่มนี้เรายังไม่ได้พูดถึงว่าคนมีเงินมากคนมีเงินน้อยเลยนะคนมีเงินมากคนมียศตำแหน่งสูงคนมีชื่อเสียงคนใส่ของแบรนด์เนมขับรถหรูไปไหนขึ้นเครื่องบินก็ไป first class business class อาจจะอยู่ในกลุ่มที่1ก็ได้นะหรืออาจจะอยู่ในกลุ่มที่2ก็ได้หรือว่าคนที่แบบว่าเดินไปแปลงนาของฉันบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใส่รองเท้าแต่ไปอาจจะรักษาศีลได้ดีก็ได้นะแต่ไปแปลงนาไปไร่แล้วก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้เอาของใครก็อยู่ในกลุ่มที่2ได้ เราไม่ได้ดูที่สิ่งภายนอกในเงื่อนไขของความร่ำรวยชื่อเสียงยศตำแหน่งพวกนี้แต่เราดูที่สิ่งภายนอกในเงื่อนไขของกายและวาจาว่าอยู่ในศีลได้ไหมถ้าไม่อยู่ในศีลได้ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งคือเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกในคราบของมนุษย์ตนนั่นเองหรือว่าถ้ารักษาศีลได้ก็อยู่ในกลุ่มที่สองหรือว่าเป็นคนธรรมดานี่แหละรักษาศีลได้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติอันนี้ดีแล้วที่จะพูดถึงอธิบายเพิ่มเติมในวันนี้ท่านฟังคือในกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามที่เรียกว่าแน่นอนต้องมีศีลเป็นปกติอยู่แล้วด้วยศีลนั้นแปลว่าปกติท่านฟังปกติของมนุษย์ก็มีศีลอย่างที่ว่าใช่ไหมในกลุ่มที่สองทีนี้ในกลุ่มที่สามนี่แหละที่ว่านอกจากมีศีลแล้วยังมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณด้วยคนที่มีศีลสมบูรณ์มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่สามเราเรียกว่าเป็นคนประเสริฐหรือว่าเป็นอริยบุคคลเอาแล้วสองกับสามต่างกันยังไงบางคนอาจจะสงสัยในกลุ่มที่สามที่ว่ามีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณเนี่ยก็ต่างกับบุคคลประเภทที่สองที่ว่ามีแต่ศีลอย่างเดียวตรงที่ว่าคนที่มีศีลอย่างเดียวเนี่ยเขาอาจจะมีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องก็ได้อาจจะพึ่งภูเขาพึ่งต้นไม้มีการบวงสรวงบูชาชนิดที่ตั้งทิฏฐิไว้ไม่ถูกต้องยังถือผีสางถือเรื่องยามอยู่แต่ก็กลัวต่อบาปเนี่ยก็ถึงไม่ทำความผิดทางกายทางวาจาไงคือมีที่พึ่งอยู่เพราะยังกลัวยังละอายต่อบาปคือมีหิริโอตปะแต่ว่าที่พึ่งนั้นมีไม่ถูกต้องทำให้ศีลของเขามีเต็มที่อยู่เนื่องจากมีหิริโอตปะแต่จะทำให้ถึงเกิดขนาดว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้แค่คุมกายคุมวาจาได้แต่ในกลุ่มที่สามที่เราเรียกว่าเป็นคนประเสริฐเนี่ยมีที่พึ่งที่ถูกต้องพึ่งไงให้มันถูกต้องพึ่งแล้วจึงจะทำให้มีสมาธิในลักษณะที่เป็นสัมมาสมาธิมีปัญญาในลักษณะที่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความสลัดออกได้พอประมาณแล้วจึงทำให้ความแตกต่างที่เราเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของรูปแบบข้อปฏิบัติทางกายวาจานี่ก็คือว่าคนที่ในขั้นที่สองจะมีการบูชาที่เป็นไปในทางงมงายอยู่แต่คนที่อยู่ในขั้นที่สามในขั้นที่สามเนี่ยนะก็มีแบ่งไปอีกสี่ขั้นนะขั้นที่สามที่เราเป็นอริยบุคคลอริยบุคคลในขั้นต่ำสุดเลยเนี่ยมีศีลเต็มมีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณเนี่ยบางทีดูยากที่จะแตกต่างกับคนในขั้นที่สองที่มีศีลปกติได้อย่างไรถึงจะมาชี้แจงบอกในข้อที่หนึ่งตรงนี้ว่าความแตกต่างเนี่ยที่จะเห็นได้คือเขาจะสามารถละศีลละพัตตะประมาทคือการปฏิบัติการรูปคลำศีลละพรตอย่างชนิดที่ว่าผิดวิธีไม่ถูกต้องซึ่งในศีลละพัตตะประมาทเดี๋ยวบางทีก็ดูยากแต่ตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกได้และข้อที่สองที่จะแตกต่างกันนั้นก็คือศรัทธาศรัทธาที่คนประเภทที่สองที่ว่าเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่ยังรักษาศีลได้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีความมั่นใจถึงในระดับที่จะละความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจได้บางทีก็ยังงงมึนๆต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนแต่ถ้าเป็นคนประเภทที่อยู่ในกลุ่มที่สามที่เราเป็นคนประเสริฐในขั้นต้นขั้นแรกที่เขามีความศรัทธามากจนไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นในคำสอนของศาสดาตนผลที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือเขาสามารถที่จะละวางความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเป็นวิจิกิจฉาละได้กำจัดได้ด้วยการที่ละศีลพัตตปรมาสละวิจิกิจฉาได้เนื่องจากมีข้อปฏิบัติศีลและพรตที่ถูกต้องดีงามมีศรัทธาที่ตั้งไว้อย่างเต็มเปี่ยมเต็มที่เลยสมาธิเขาจึงเกิดขึ้นพอประมาณดูฟังสมาธิเกิดขึ้นพอประมาณและด้วยความที่เขามีทิฏฐิที่ถูกต้อง ในความที่พิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงต่างๆได้เห็นได้ว่าเออจริงๆทุกอย่างมันก็เป็นอนัตตานะมีความไม่เที่ยงนะลักษณะนี้ก็เป็นปัญญาพอประมาณมีศีลเต็มที่มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณเราเรียกบุคคลในกลุ่มที่สามนี้เรียกว่าเป็นอริยบุคคลในขั้นต้นในขั้นแรกเรียกว่าเป็นผู้ที่มาถึงกระแสแล้วบุคคลที่มาในกลุ่มที่สามเรียกว่าเป็นอริยบุคคลคนประเสริฐเนี่ยคือมาตามทางแล้วเดินตามทางมรรคแล้วศีลสมาธิปัญญาทุกฝั่งคือมรรคแปลว่าทางที่มีองค์ประกอบ8อย่าง8อย่างไหนมีแค่3อย่างศีลสมาธิปัญญาและ8อย่างยังไงก็สัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะเนี่ยสังเคราะห์ลงในศีลไงสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสังเคราะห์ลงในสมาธิไงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสังเคราะห์ลงในปัญญาไงศีลสมาธิปัญญาที่มี3เนี่ยก็จึงมีองค์ประกอบ8อย่างซึ่งเป็นทางที่จะพาเราไปสู่อะไรนิพพานเป็นที่สุดจบคนที่มาตามทางเนี่ยคือผู้เข้าถึงกระแสในขั้นแรกขั้นต้นคำว่าผู้เข้าถึงกระแสนั้นจึงเรียกว่าเป็นโสดาบันนี่คือประเด็นที่ต้องการจะอธิบายในวันนี้ในกลุ่มที่3ที่เรียกเป็นอริยบุคคลขั้นแรกคือเป็นโสดาบันตามทางมาศีลต้องเต็มสมาธิที่เรียกว่าเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยก็อาจยังได้ไม่เต็มเอาพอประมาณสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่ว่าเป็นปัญญาก็ยังไม่เต็มยังคิดบ้าบอบ้างบางทียังคิดตำหนิคนอื่นบ้างบางทีแต่ก็มีพอประมาณยังมีความกลัวความละอายต่อบาปอยู่บ้างล่ะจึงทำให้ไม่พูดด่าคนนั้นคนนี้พูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงคือคิดอาจจะคิดบ้าบอไปอยู่เป็นมิจฉาสังกัปปะได้แต่วาจาการเขียนการพูดนั้นจะไม่ออกมาล่ะอย่างน้อยยังคุมกายคุมวาจาได้แต่จิตใจบางทียังฟุ้งซ่านบ้างคือสมาธิมีบ้างพอประมาณยังไม่เต็มฟุ้งซ่านบางทีมันก็ยังมีอันนี้คือลักษณะของบุคคลที่เราเป็นโสดาบันคนที่เข้าถึงกระแสมาในกลุ่มที่3กันแรกนี้พฤติกรรมอันหนึ่งของเขาเลยก็คือว่าจะมีศีลเต็มที่มีศรัทธาเต็มที่เลยคำว่าศีลก็คือศีล5อย่างที่เรารู้ๆเข้าใจนี่แหละนะศรัทธาก็คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทีนี้ว่าถ้ามี4อย่างนี้พระเจ้าตั้งชื่อคุณธรรม4อย่างนี้โดยใช้หัวข้อที่เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีคือองค์คุณ4อย่างของผู้ที่เรียกว่าจะมาสู่กระแสแล้วคือถ้าคุณมี4อย่างเนี้ยศีลและศรัทธาเห็นไหมความแตกต่างกันทุกฝั่งในพวกที่1ศีลไม่มีใช่ไหมกลุ่มแรกเลยที่ว่าเป็นตอนต้นรายการพวกที่2มีศีลอยู่แต่ว่าศรัทธายังไม่เต็มมีศรัทธามีอะไรที่ยังไม่ถูกต้องมีที่พึ่งที่ผิดเพี้ยนไม่จริงไม่ถูกแต่ว่าในพวกที่3กลุ่มที่3คือมีศรัทธาขึ้นมาละศรัทธาในพุทโธธัมโมสังโฆแล้วบวกกับศีลคุณมาสู่กระแสเลยทีนี้ในความที่สู่กระแสนี้คุณมีศีลมีศรัทธาจนกระทั่งว่าละความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่หลงใจคือวิจิกิจฉาได้ละความที่ประพฤติผิดรูปคลำไม่ถูกตั้งจิตไว้คลาดเคลื่อนคือศีลปัตตประมาณได้ละความเห็นที่บอกว่าอะไรก็เที่ยงมีอยู่ดำรงอยู่คงอยู่ตลอดกาลแต่ให้เห็นมีทิฏฐิที่ว่าของเที่ยงมันไม่มีของที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันมีของที่ไม่เที่ยงมีตั้งไว้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วละมิจฉาทิฏฐิได้ละ3อย่างนี้ในจิตได้นี่ก็เรียกเป็นโสดาปัตติผลในกลุ่มที่3ที่เราเป็นคนประเสริฐขั้นแรกคือโสดาบันนั้นก็ยังแบ่งไว้ว่าเป็นมรรคหรือเป็นผลมีคุณธรรมแบบเดียวกันคือโสตาปัตติยังคสีต่างกันตรงที่ว่าเครื่องร้อยรัดนั่นเองอะไรที่มันจะร้อยรัดดึงจิตให้มันลงไปต่ำได้ถึงขนาดว่าให้เคลือบแคลงไม่ลงใจได้อีกเนี่ยคือวิจิกิจฉาเนี่ยนะผลนี่เขาจะละได้มักบางทีก็ยังละไม่ได้หรือไอ้ที่เครื่องร้ายรัดที่จะให้เราดึงลงไปต่ำ ศรัทธามันเสื่อมไปวิจิกิจฉาเป็นอย่างที่หนึ่งใช่ไหมมันก็ทำให้มีการปฏิบัติรูปคลำที่ไม่ถูกต้องบางทีก็ยังบนบานสรรกล่าวปฏิบัตินี้คิดว่าเพื่อความสุขมันก็ยังเข้าใจไม่ถูกนั่นคือศีลพัตตประมาทแต่ยังละไม่ได้ก็ยังเป็นมรรคแต่ละเรื่องร้ายรัดอันนี้ได้ก็เป็นผลแล้วก็เรื่องความเห็นที่ว่าฉันเที่ยงฉันเป็นตัวตนอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือคนที่มีศรัทธามีจิตน้อมมาบางทีก็ยังมีความเข้าใจคือปากพูดยุว่าอะไรก็ไม่เที่ยงคือได้ยินยุจำก็ได้นี่เป็นสุตตามยปัญญาเนี่ยจำได้อยู่แล้วแต่ว่าในใจทำได้ไหมเป็นภาวนามยปัญญาจนกระทั่งละเจ้ามิจฉาทิฏฐิทำสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยถ้าตัดไอ้เจ้าเครื่องร้อยรัดที่ทำให้จิตของเรามันลงไปต่ำอย่างนี้ได้อีกสามข้อนี้คือโสดาปัตติผลในขั้นแรกของอริยบุคคลนั้นคือโสดาบันก็ยังมีมรรคและผลอย่างที่ว่าไปนี้ความทุกข์ของคนที่อยู่ในขั้นแรกเนี่ยนะท่านฟังของคนที่ว่าได้โสดาปัตติผลแล้วเนี่ยนะความทุกข์เขาเนี่ยจะน้อยมากเลยท่านฟังก็ว่าน้อยมากนี่คือเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับคนในกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานในคราบของมนุษย์แล้วก็ปริเทศคนในหมู่ที่สองที่ว่ามีแต่ศีลอย่างเดียวแต่ยังมีที่พึ่งไม่ถูกต้องความทุกข์ของคนที่อยู่ในกลุ่มที่สามในขั้นแรกที่เป็นโสดาบันไม่ออกมากนะเอาผลนี่เลยเนี่ยความทุกข์เขาเนี่ยจะลดลงมากมีเหลืออยู่น้อยมากถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกกลุ่มที่หนึ่งหรือกลุ่มที่สองนั้นเพราะอะไรท่านฟังเพราะว่าจำนวนชาติที่ต้องไปเกิดของโสดาปัตติผลเนี่ยยังมากแค่7ชาติไม่มีชาติที่8ไม่มีชาติที่10ไม่มีชาติที่แสนชาติที่ล้านชาติที่อสงไขยไปจนถึงอเนกชาตินู่นน่ะไม่มีแล้วจบกันที่ชาติที่7เป็นชาติสุดท้ายชาติที่8ไม่มีความทุกข์จากชาติที่8ไปจนถึงชาติที่อเนกนั้นเป็นอันจบกันแต่ว่า2กลุ่มแรกนี่ยังต้องไปทุกข์ตั้งแต่ชาติที่8จนถึงชาติที่อเนกอยู่ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยอาจจะไปเทวดาบ้างอาจจะเป็นมนุษย์บ้างก็ทุกข์ตามที่เทวดากับมนุษย์ก็จะทุกข์ไอ้กลุ่มที่1นี่ก็ไปทุกข์ยิ่งกว่าอีกไปในนรกไปในกําเนิดเดรัจฉานชาติที่8ถึงชาติที่อเนกโอ้ไปได้หมดยิ่งถ้าไปที่ไม่ดีก็ยิ่งทุกข์มากความทุกข์นี้มันมากเปรียบเหมือนกับผืนแผ่นดินเลยผืนแผ่นดินน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันมีมากเท่าไหร่นี่นะเปรียบเทียบกับความทุกข์ของคนพวกนั้นถ้ามันเปรียบเทียบกับความทุกข์ของโสดาปัตติผลเนี่ยเท่ากับหยดน้ำที่สลัดออกจากปลายใบหญ้าคาหยดน้ำหยดเดียวมันจะไม่มากอะไรนะฟังเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรเทียบกับดินที่ติดปลายเล็บดินเอานิ้วเราเนี่ยเกียดินขึ้นมามีฝุ่นผงอะไรติดปลายเล็บขึ้นมาความทุกข์ของโสดาบันเนี่ยนิดหน่อยนี้เท่านั้นเองนะเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ที่ต้องทุกข์มากมหาศาลนี่โสดาบันในขั้นผลเนี่ยมีคุณมากขนาดนี้เพราะว่ามีทุกข์น้อยขนาดนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่เป็นโสดาปัตติผลเนี่ยโอ้ยจะพูดก็พูดเนี่ยนะได้โสตาปัตติยังคสีจนกระทั่งถึงว่าได้ละเจ้าสังโยชน์เรื่องร้ายรัด3อย่างได้ถึงความเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยได้เป็นโสดาบันขั้นผลนี่มันยังดีกว่าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองแผ่นดินยิ่งใหญ่มีอาณาเขตจรดมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยยังมีความสุขพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ได้1ใน16เสี้ยวคือเราแตงโมลูกหนึ่งนะฟังมาพาแบ่งออกเป็น16ส่วนเอาส่วนหนึ่งมาแถมให้พาแบ่งออกเป็นอีก16ส่วนไอ้ส่วนที่เหลือนั้นมาเนี่ยแหวนเล็กๆเนี่ยพาแบ่งออกไป16ส่วนอีกเอาส่วนเดียวมาความสุขส่วนเดียวของโสดาบันนะฟังยังมากกว่าความทุกข์ที่พระเจ้าจักรพรรดินั้นจะต้องไปพบเจอความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยน้อยกว่าโสดาบันเพราะโสดาบันพ้นจากทุกข์ได้มากกว่ามหาศาลเป็นเหมือนกับแผ่นดินเป็นเหมือนกับพื้นน้ำที่มันมากมายขนาดนั้น เพราะการที่เรามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะฟังเรามาอยู่ในกลุ่มที่สามแล้วนะเป็นคนประเสริฐแล้วนะศีลเรามีเต็มที่ไม่ใช่เป็นศีลปัตตปรมาสสมาธิเรามีพอประมาณกำจัดวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงไม่ลงใจได้ด้วยศรัทธาที่เรามีทำให้เกิดสมาธิพอประมาณปัญญาเรามีพอประมาณเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาได้ปัญญานี้เกิดขึ้นก็ด้วยศรัทธาอย่างเต็มที่เลยมีศรัทธาเต็มที่ทำให้ศีลได้บริบูรณ์ทำสมาธิได้พอประมาณทำปัญญาได้พอประมาณจนละเรื่องร้ายรัดได้ก็เป็นโสดาปัตติผลนี่คือในขั้นที่หนึ่งของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นคนประเสริฐแล้วทีนี้ในความที่มีโสตาปัตติยังคสีไม่ว่าจะละเครื่องร้ายรัดคือสังโยชน์ได้หรือยังก็ตามไม่มีปัญหาแล้วถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงด้วยนี่แหละเราเรียกว่าขั้นที่สองขึ้นมาละในความเป็นอริยบุคคลมีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงความทุกข์เขาก็น้อยลงขั้นนี้พระพุทธเจ้าใช้คำที่เรียกว่าเป็นสกทาคามีคือคนประเสริฐขึ้นมาคือมีราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็มีทุกข์น้อยลงกว่าโสดาบันสกทาคามีก็เหมือนกันทั้งฝั่งเป็นทั้งมรรคและเป็นทั้งผลสามารถละเครื่องร้ายรัดที่ได้เหมือนกับโสดาบันนั่นแหละคือเรื่องร้ายรัด3อย่างนั่นคือความแตกต่างระหว่างมรรคกับผลใช่ไหมมีคุณธรรมก็อันเดียวกันคือโสตาปัตติยังคสีเหมือนกันแต่สกทาคามีนั้นมีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยกว่าตามที่ข้าพเจ้าพูดมาเนี่ยท่านฟังนี่แค่สองขั้นเองนะในความที่เป็นอริยบุคคลคือโสดาบันกับสกทาคามีเนี่ยตามที่อธิบายมานี้ท่านฟังจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าพฤติกรรมของคนที่เป็นโสดาบันหรือว่าสกทาคามีก็จะเหมือนคนปกติทั่วไปในสังคมนี่เองนะท่านฟังคือเราจะดูความแตกต่างว่าเออคนปกติดีไปซื้อของตามตลาดบางทีก็ขึ้นรถเมล์บางทีก็ขึ้นเครื่องบินบางทีขี่จักรยานไปในตัวไหนได้ก็เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปนี่แหละเพราะว่าอะไรท่านฟังคุณธรรมเหล่านี้มันอยู่ในใจนะศีลนี่อยู่ในใจนะจึงทำให้มีการกระทำออกมาทางกายวาจาที่เป็นศีลก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนประเภทที่สองที่ว่าเขาก็มีศีลศรัทธานี่ก็อยู่ในใจนะศรัทธาอยู่ในใจละเรื่องร้ายรัดได้สังโยชน์เบื้องต่ำได้ความที่มีราคะโทสะหรือโมหะเบาบางน้อยลงด้วยอันนี้ก็เป็นสกทาคามีด้วยนี่อันนี้ก็อยู่ในใจนะทุกฝั่งดูภายนอกคือมันไม่ได้จะมีเครื่องหมายอ่ะบ่งบอกว่าโอ้นี่ต้องมีลำแสงพิเศษออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายหรือว่าเดินแล้วมันต้องลอยๆเท้าไม่ติดดินอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นพวกนั้นนะทุกฝั่งก็ปกติธรรมดาเราๆท่านๆนี่แหละคือที่ต้องพูดเรื่องนี้นะท่านฟังเพราะว่าตัวข้าพเจ้าเองนี่แหละสมัยเด็กๆอ่ะชอบดูหนังกำลังภายในมากหนังจักรๆวงๆกำลังภายในอิตาลีอะไรพวกเนี้ยโอ้แล้วเขาก็มีคำพูดว่าอรหันต์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ก็คิดไปท่านฟังว่าต้องมีอิตาลีมีความแตกต่างมีออร่าเป็นตัวสีทองมีเครื่องหมายปักจุดตรงนั้นตรงนี้นั่นไม่ได้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นอริยบุคคลนะท่านฟังความเป็นอริยบุคคลเนี่ยอยู่ในใจของเราอยู่ในใจของเราซึ่งภายนอกก็อาจจะสวยหรือไม่หล่อก็ธรรมดาอาจจะดำจะขาวมีเงินน้อยเงินมากมีตำแหน่งต่ำก็ได้มีตำแหน่งสูงก็ไม่มีปัญหาล่ะแต่ในใจมีคุณธรรมเหล่านี้ไหมนี่คือสำคัญเพราะฉะนั้นความแตกต่างเนี่ยบางทีมันดูก็ต้องใช้ความละเอียดละเพราะมันไม่ได้เป็นเครื่องหมายภายนอกแน่นอนว่าพฤติกรรมท่าทางอากัปกิริยาอาจจะมีความแตกต่างกันมากเพราะว่าคุณธรรมที่สูงขึ้นในใจก็ต้องใช้ความละเอียดในการสังเกตดูที่ไหนในจิตใจของเราคือที่พูดมาเนี่ยนะไม่ได้ว่าจะให้ไปดูว่าคนนั้นเป็นโสดาบันยังคนนั้นเป็นสกทาคามีหรือเปล่าไม่ใช่นะท่านฟังเพื่อเป็นการตรวจสอบตัวเราเองดูแล้วคนที่ตรวจสอบตัวเองดูเนี่ยถ้าเขามีความที่กิเลสมันลดลงจริงๆเนี่ยคุณธรรมอันหนึ่งที่เขาจะมีแล้วก็คือมีความมักน้อย คำว่ามักน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาน้อยๆฉันจะเขาจะให้ล้านหนึ่งก็เอา5บาทพอไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือไม่ฉลาดเขาให้ล้านหนึ่งก็เอาสิแต่มันถูกต้องตามธรรมแต่มักน้อยเนี่ยหมายความว่าไม่ปรารถนาให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเนี่ยมีคุณธรรมอะไรไม่ได้เที่ยวจะเอาไปบอกฉันเป็นโสดาบันแล้วนะฉันเป็นสกทาคามีแล้วนะโอ้ยคนเขามักน้อยเนี่ยเขาไม่ได้จะเที่ยวไปโพธนาไปบอกพยากรณ์ว่าฉันเนี่ยมีคุณธรรมวันนี้ฉันมีศรัทธามั่นเลยฉันดีมากๆเลยฉันไม่ไปตกนรกหรอกเราเปรียบเทียบกันฟังไอ้คนที่ทำชั่วล่วงภรรยาผู้อื่นปิดศีลโกงหน้าด้านๆเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกันเนี่ยฉันไม่ไปตกนรกหรอกเขาก็พูดเหมือนกันนะท่านฟังแต่ว่าจิตใจจริงๆเป็นยังไงเพราะนั้นความเป็นอริยบุคคลเนี่ยท่านฟังไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวโพธนาเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะมีความมักน้อยด้วยซ้ำคนที่เป็นอริยบุคคลจริงๆเนี่ยเพราะกิเลสมันน้อยกิเลสน้อยลงน้อยลงบางลงเนี่ยก็จะมีความมักน้อยเกิดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมักน้อยนี่ย้ำอีกทีนึงนะไม่ใช่ว่าเอาน้อยๆนะแต่ว่าไม่ปรารถนาให้คนอื่นเขารู้คุณธรรมที่สูงสูงของเรานี่ก็เรื่องมีความมักน้อยทีนี้ถัดไปทางฝั่งนี้พูดมาแค่สองขั้นเองนะเนี่ยคือโสดาบันกับสกทาคามีคือนี่ต้องการปูพื้นฐานให้ทุกฝั่งได้เข้าใจว่าในความเป็นขั้นๆเนี่ยก็มีความละเอียดลงไปที่ละเอียดลงไปทุกฝั่งในความเป็นอริยบุคคลที่ว่าถ้าเราเปิดตามทางมรรคแล้วเดินมาตามทางมรรคเนี่ยคุณมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะบริบูรณ์แล้วมีศรัทธาเต็มที่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนทำให้มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณแล้วทีนี้ไอ้ส่วนที่เป็นปัญญาที่ว่าเป็นสัมมาวายามะนี่เราทำให้เต็มที่ขึ้นมาพอสัมมาวายามะเราทำให้เต็มขึ้นเร่งความเพียรมากขึ้นสัมมาสติก็เต็มขึ้นสัมมาสมาธิก็เต็มขึ้นจนสัมมาสติเต็มสัมมาสมาธิเต็มคือสมาธิบริบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมในหัวข้อปัญญาเนี่ยเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยจากที่พอประมาณในขั้นโสดาบันในขั้นสกทาคามีคุณทำให้มันเต็มที่ขึ้นมาฝึกสติมันได้เต็มที่ขึ้นมาฝึกสัมมาสมาธิมันได้เต็มที่ขึ้นมาได้อยู่เรื่อยได้ตลอดเวลาได้ทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนทั้งอยู่ที่วัดทั้งอยู่ที่บ้านกินข้าวอาบน้ำก็ทำได้ความเพียรเร่งไว้อย่างสม่ำเสมอสมาธิเต็มขึ้นมาท่านฟังสมาธิเต็มเนี่ยราคะโทสะโมหะนี่เบาบางเลยคือแบบจะพูดง่ายๆคือในสมาธิไม่มีอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่มันจะทำให้จิตใจเรามีความขุ่นมัวเนี่ยไม่มีเลยถ้าจิตใจเรามีความขุ่นมัวเนี่ยนะนั่นไม่ใช่สมาธินั้นวังมันก็ยังเป็นความขุ่นมัวนั่นแหละยังเป็นนิวรณ์นั่นแหละนิวรณ์กับสมาธิอยู่ด้วยกันไม่ได้แน่นอนที่ว่าสมาธิเต็มปัญญาก็เต็มขึ้นมานิดหนึ่งไอ้ส่วนที่ปัญญาที่เต็มขึ้นนั้นก็คือสัมมาสังกัปปะไอ้ความคิดที่จะเป็นทางชั่วทางผิดทางบาปเป็นมิจฉาสังกัปปะจะไม่มีจะเป็นสัมมาสังกัปปะเลยเต็มขึ้นมาของสมาธิก็ขึ้นด้วยแต่ว่าสมาธิที่ยังไม่ได้เต็มเปรี้ย 100% ยังหย่อนอยู่นิดหน่อยหัวข้อตรงนี้พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่ามีศีลเต็มจากขั้นที่1ที่2มาแล้วในขั้นที่3นี่ก็คือมีสมาธิเต็มขึ้นมาปัญญามีพอประมาณที่ว่าพอประมาณแต่ก็ยังเหนือกว่าขั้น1กัน2พอประมาณเต็มขึ้นในความที่ละมิจฉาสังกัปปะได้ทำสัมมาสังกัปปะได้เต็มแต่ที่ว่ายังไม่เต็มที่ยังหย่อนอยู่คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิโดยความที่มีศีลเต็มที่สมาธิเต็มที่ปัญญามีพอประมาณพระพุทธเจ้าเรียกบุคคลประเภทนี้เรียกว่าอนาคามีเพราะอะไรเพราะว่าอนาคามีในขั้นผลเนี่ยท่านผู้ฟังนอกจากเขาจะสามารถละสังโยชน์เรื่องราวละ3อย่างใช่ไหมยังเพิ่มขึ้นได้อีก2อย่างจากอำนาจของสมาธิที่เต็มขึ้นนั่นคือกามราคะนั่นคือปฏิฆะกามราคะเรื่องของกามที่มันจะแบบว่าเกาะเกี่ยวให้เราไปในทางกามอีกปฏิฆะความขัดเคืองที่ทำให้เรามีความวุ่นวายไม่สงบอีกเนี่ยเขาจะ ละได้ละได้ตรงนี้แหละทุกฝั่งสมาธิมันจึงเต็มขึ้นมาเอาก็สัมมาวายามะไงสัมมาสติไงสัมมาสมาธิไงคุณปฏิบัติตามนี้มากๆสมาธิมันก็เต็มขึ้นมาคุณปฏิบัติตามนี้มากๆคือเรื่องราระคือการมาราคะปฏิฆะก็หลุดออกหลุดออกสมาธิมันก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นเรื่องของกามเรื่องของพยาบาทเรื่องของเบียดเบียนเนี่ยมันลดน้อยลงมากทุกฝั่งเพราะฉะนั้นจิตใจที่จะไม่ได้น้อมไปในทางกามเนื่องจากกามกับสมาธิที่มันเต็มขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ในสมาธินี่จะต้องไม่มีกามจะต้องไม่มีความพยาบาทเลยทีนี้ทำให้พฤติกรรมตุ้มฝังของคนที่จิตใจเป็นแบบอนาคามีเนี่ยเขาจะน้อมไปในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์จะหลีกออกจากกามมากขึ้นคือคนที่อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งที่ว่าต่ำกว่าคนธรรมดาที่เราว่าเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานในคราบมนุษย์หรือคนที่อยู่ในกลุ่มที่สองที่เรามีแต่ศีลเป็นปุถุชนคนธรรมดาหรือคนที่เป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเนี่ยก็ยังมีความยินดีพอใจในกามอยู่ยังเสพกามได้อยู่ก็ยังมีกามอยู่งั้นเถอะนะบางทีก็จะถูกเบียดเบียนเพราะกามได้บ้างบางครั้งบางคราวถ้าเป็นกลุ่มที่หนึ่งนี่ก็ถูกเบียดเบียนหนักมากไปสัตว์เดรัจฉานไปสัตว์นรกได้โสดาบันนี่บางทีก็ถูกบีบคั้นเพราะกามได้ร้องไห้บ้างโกรธบ้างบางทีมีแต่ในกลุ่มที่3ในขั้นที่3คืออนาคามีนี้ก็จะละจากกามได้มากทีเดียวมากจนกระทั่งบอกว่าจิตใจนี่ไม่น้อมไปในทางนั้นเลยจิตใจน้อมไปในทางหลีกออกจากกามตรงนี้ท่านใช้คำว่าเนกขัมมะจึงมีใจยินดีในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เรื่องของกามนะฟังมันก็มีกิจกรรมคือน้ำเป็นที่สุดจบเป็นความยินดีเป็นความพอใจในสิ่งของข้าวของบ้างเรื่องบุคคลบ้างที่ความยินดีพอใจเนี่ยลดลงลดลงเบาบางลงเบาบางลงคุณธรรมแบบนี้ที่มีอยู่ในจิตใจของใครก็จะทำให้บุคคลนั้นเข้าแบบว่าน้อมมาในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์น้อมมาในการที่จะอยู่ผู้เดียวน้อมมาในการที่จะไม่คลุกคลีหลีกออกเร้นน้อมมาในทางที่จะอยู่สงบไม่วุ่นวายน้อมมาในทางที่จะประพฤติพรหมจรรย์มากกว่าเรื่องของการเรื่องของคนคู่ต่างๆพฤติกรรมก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปละเริ่มจะละเอียดลงเริ่มจะดีขึ้นในขั้นของอนาคามีนั้นก็ยังแยกเป็นมรรคกับผลก็มีทั้งฝังและถัดมาในความที่มีศีลเต็มสมาธิเต็มแล้วปัญญานี่แหละเต็มขึ้นด้วยปัญญาเต็มขึ้นสมาธิตินิมิตเต็มเพียบพร้อมเลยอันนี้เรียกว่าเป็นอรหันต์อรหันต์อรหันต์นี่ก็แปลว่าผู้ไม่พ่ายแพ้ไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสอีกกิเลสกลับกำเริบไม่ได้ในความเป็นอรหันต์นั้นก็ยังมีทั้งมรรคก็มีผลก็มีผลนั้นก็คือละเรื่องร้อยรัดได้เพิ่มเติมอีกจากอนาคามีที่ละกามราคะปฏิฆะได้ใช่ไหมละได้5อย่างศัพท์ที่ท่านใช้เนี่ยก็คือโอรัมภาคียสังโยชน์แปลเป็นภาษาไทยว่าเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำ5อย่างอนาคามีละได้อะไรนั้นต่างกับอนาคามีตรงที่ว่าปัญญาเต็มขึ้นมาเนี่ยส่วนที่ปัญญาเต็มขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดมีความเห็นแจ้งทำให้เกิดมีความเห็นจริงทำให้เกิดมีความรู้ทำให้เกิดมีญาณทำให้เกิดมีแสงสว่างญาณความรู้แสงสว่างการเห็นแจ้งเห็นจริงนั้นทำให้ท่านละมานะได้ละอวิชชาได้ละความฟุ้งซ่านละความติดพอใจในสมาธิทั้งหลายคืออนาคามีเนี่ยได้สมาธิใช่ไหมสมาธิมันมีสุขเจืออยู่ทั้งฝั่งก็เหมือนกามกามก็มีความสุขเจืออยู่แต่สุขจากกามนี้โอ้มีทุกข์มหาศาลเอาสุขจากสมาธิดีกว่าทำไมดีกว่าเพราะว่าโทษน้อยกว่านั่นเองแต่ที่โทษน้อยกว่าไม่ใช่มีโทษนะเห็นโทษน้อยๆตรงนี้ไหมถ้าเห็นนั่นคือปัญญาคุณมีปัญญาเห็นโทษแม้น้อยตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าในสมาธิน้อยๆนั่นน่ะที่ว่ามีโทษน้อยเนี่ยมันมีราคะเจืออยู่ก็เรียกว่ารูปราคะก็เรียกว่าอรูปราคะมีความพอใจในสมาธินั้นหรือไม่แต่มีความพอใจยินดีในสมาธินั้นโทษเกิดขึ้นได้เห็นโทษตรงนี้หรือไม่ ถ้าเห็นแล้วละได้นั่นคือปัญญาไม่ใช่แค่นั้นตัวฝั่งว่าสมาธิมันของภายนอกมันเป็นธรรมารมณ์แต่มีคนบอกว่าสมาธิอยู่ภายในเขาหมายถึงบริบทที่อยู่ในใจนะแต่ถึงแม้ยังไงคนที่ได้อรหันต์นี่ตัวฝั่งเขาจะต้องเห็นว่าสมาธิเป็นของภายนอกเพราะอะไรเป็นธรรมารมณ์ทำไมอ่ะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของใครอ่ะเป็นของที่มีตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นแหละคุณมีมรรคมาคุณก็มีสมาธินั่นคือมานะทุกฝั่งมานะอวิชชาคนที่มีปัญญาเต็มเนี่ยเขาจะละได้เขาละได้มีความเห็นแจ้งตามความเป็นจริงนั่นก็เรียกว่าพูดที่ไม่พ่ายแพ้ไม่กลับกำเริบตามอำนาจของกิเลสจิตใจนี่จะตั้งอยู่ดำรงอยู่อย่างสบายใจมากอยู่ได้ตามอำนาจของมรรคไม่ได้เป็นไปตามหน้าของสิ่งที่มากระทบภายนอกอย่างใดอันนี้ก็เราไล่เรียงมาแล้วทุกฝั่งคนที่แบบว่าจากกลุ่มที่หนึ่งเลยอ่ะอะไรมายั่วยวนนิดหน่อยก็ฟาดเลยทำเลยผิดถูกฉันไม่สนผิดศีลไปคนกลุ่มที่สองนี่ยังพอหักห้ามใจได้คือไม่ผิดศีลคนกลุ่มที่สามที่เป็นคนประเสริฐดีขึ้นมาอีกไม่ผิดศีลแล้วก็มาในตามทางที่ถูกต้องเปิดตามช่องทางมรรคมาแล้วมาตามทางมรรคแล้วมีสิ่งอะไรมากระทบก็ควบคุมกายควบคุมวาจาได้ไม่ให้ผิดศีลให้มาตามทางไม่ไปทางที่มันจะนอกลู่นอกทางนั่นคือโสดาบันนั่นคือสกทาคามีละเอียดลงไปอีกมีอะไรมากระทบนี่ฉันไม่ได้สนแล้วเรื่องของกามนี่จบไปเลยหรือแต่แค่อยู่ในภายในนั่นคือสมาธินั่นคือเป็นอนาคามีขึ้นมาแล้วนะเห็นตามความเป็นจริงได้ความสุขในภายในเป็นอนาคามีแล้วแล้วถ้าบอกว่าเห็นตามความเป็นจริงว่าไอ้นี่มันก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันมีราคะเจืออยู่ในสมาธินั้นได้คือเป็นอรหันต์ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่ได้ไปมีการกลับกำเริบพ่ายแพ้อีกต่อปัจจะที่มีมาจากภายนอกนั่นก็จึงเรียกใช้คำว่าอรหันต์อรหันต์ที่แปลว่าผู้ไม่พ่ายแพ้อีกอีกคำหนึ่งที่อาจจะมีการใช้แล้วก็อาจจะสับสนเกินไปก็คือคำว่าอรหัตอรหัตกับอรหันต์เนี่ยไม่เหมือนกันอรหัตอรหัตเนี่ยแปลว่าบรรลุเป็นขั้นๆตามมาอย่างคนที่เปลี่ยนแปลงจากกลุ่มที่หนึ่งเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานในคราบของมนุษย์แต่คุณเปลี่ยนมาเป็นคนรักษาศีลได้แต่จริงไม่ครบทุกข้อดีขึ้นนั่นคือคุณบรรลุอรหัตแล้วเลื่อนขึ้นมาขั้นหนึ่งแล้วจากกลุ่มที่สองที่ว่ามีศีลแล้วแต่ยังมีที่พึ่งไม่ถูกต้องคุณเลื่อนขึ้นมาในกลุ่มที่สามเป็นมีที่พึ่งที่ถูกต้องแล้วนั่นคือคุณบรรลุอรหัตแล้วมาในขั้นแรกคืออะไรโสดาบันผู้ไปตามกระแสเราใช้ศัพท์ที่เรียกอรหัตแล้วคือบรรลุเป็นขั้นขึ้นมาจากโสดาบันเอาคุณเลื่อนจากมรรคมาเป็นผลนั่นคือบรรลุอรหัตแล้วผลขึ้นมาเป็นสกทาคามีมีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงก็บรรลุอรหัตมาเป็นขั้นเกินขั้นจนสูงสุดเนี่ยคืออรหันต์นะอรหัตกับอรหันต์นี่ไม่เหมือนกันนะอรหันต์นี่เป็นขั้นอรหันต์นี่คือขั้นสูงสุดที่แปลว่าผู้ไม่พ่ายแพ้อีกในกลุ่มที่3ที่เราเรียกว่าเป็นอริยบุคคลนี้ท่านฟังแบ่งเป็น4ขั้นคือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันต์ตามคุณธรรมคือช่องทางทางนี้คือมรรคที่คุณเปิดขึ้นปฏิบัติขึ้นสังเคราะห์ลงในศีลสมาธิปัญญาที่มีความเต็มหรือความพอประมาณตามขั้นตามขั้นถ้าศีลเต็มสมาธิปัญญาพอประมาณนั่นคือโสดาบันหรือสกทาคามีถ้าปัญญาเต็มขึ้นสมาธิยังพอประมาณนั่นคืออนาคามีถ้าปัญญาเต็มด้วยนั่นคืออรหันต์ในแต่ละขั้น4ขั้นนี้แบ่งเป็นคู่คือมรรคและผลทำไมถึงแบ่งเป็นอย่างนั้นพอดูตามเงื่อนไขของสังโยชน์ที่ละได้แล้วหรือยังคุณธรรมของมรรคหรือผลนี่เหมือนกันนะทุกฝั่งแต่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนกระทั่งว่าสังโยชน์มันละได้หรือยังถ้าละสังโยชน์ได้ก็คือขั้นผลจึงมีคู่มรรคและคู่ผลบทสวดที่เราสวดกันน่ะยะติทางจัตตาริปุริสยุคานิอันตปุริสปุกาลาจำได้ไหมบทสวดนี้คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษความบุรุษเนี่ยคือเขาใช้เป็นคำสรรพนามที่หมายถึงผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้คือบุคคลบุรุษในที่นี้คือบุคคลบุคคลที่ประเสริฐคู่4คำว่าคู่นี้คือคู่มรรคและผล ของสี่นี้คือโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและอรหันต์จึงนับเรียงตัวได้8บุคคลนี้นี่แหละคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของใครของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยปฏิบัติอะไรดีคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองให้มันดีดีจนถึงขนาดไหนดีจนศีลนั่นแหละมันเต็มดีจนสมาธินั่นแหละมันเต็มดีที่สุดเลยจนปัญญาเนี่ยมันเต็มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามนี้แล้วคือว่าตรงไปตามทางนั่นคืออุชุปฏิปันโนจนไม่เกิดญาณคือความรู้ปฏิบัติแล้วเพื่อที่จะรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์เป็นญาณได้นั่นคือญาญะปฏิปันโนผู้ที่ทำอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือสามีจีปฏิปันโนแจ่มไหมสวดทุกวันเนี่ยเข้าใจหรือยังเนื้อหาในวันนี้ที่พูดถึงคือเรื่องของอริยบุคคลทุกฝั่งสี่จำพวกเป็นคู่ตามมานี้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณขออากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังติดต่อกับทางรายการได้โดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com ได้puredhamma.com และในช่วงนี้ท่านฟังเราก็มีแบบสำรวจที่จะสำรวจลักษณะการรับฟังของท่านผู้ฟังถ้ามีเวลาสักประมาณ 2-3 นาทีก็ขอให้ไปช่วยให้ข้อมูลเป็นการสำรวจลักษณะของผู้ฟังไปกรอกแบบสำรวจได้ที่เว็บไซต์ haisok.net haisok.net นี่จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมลักษณะการรับฟังของท่านผู้ฟังไม่ว่าจะรับฟังทางวิทยุหรือทางเว็บไซต์ถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปกรอกแบบสำรวจก็ขอให้ไปที่ haisok.net haisok.net เปลี่ยนสำรวจเป็นข้อมูลในการที่จะพัฒนารายการของเราให้ดียิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร